Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Jeg har fortsat besøg af mit absolute yndlingspanel af europaparlamentariker Morten Messerschmidt, der kommer ind ad døren nu, hej igen til dig, af forfatter Hassan Preisler og borgmester Pia Allerslev. I dag diskuterer vi ytringsfrihed, medieetik og blufærdighed. Har den tyrkiske præsident en lille pik? Det talte vi lidt om i sidste time. I denne time, der skal det handle om, hvorvidt vi kan mobilisere lidt medlidenhed med massemorderen Anders Breivik, der piver over, at hans menneskerettigheder bliver krænket. For eksempel får han lidt for kold kaffe i spjældet. Det er rigtig synd. Vi skal også se på, hvorfor unge mennesker hellere vil lægge billeder af deres krop ud på Instagram, end at tage et bad med kammeraterne. Er de ublu eller blufærdige? Det kigger vi også på, men først så skal vi se på noget, som jeg ikke tror, vi har berørt før her i Andejagt, nemlig fodbold. Og Pia Allerslev, jeg ved, at du er nok mere end gennemsnitlig for kvinder fodboldinteresserede. Det er rigtigt. Så du har givetvis også en række holdninger til det her, fordi jeg har i mange år boet på Østerbro. Og i mange år, der boede jeg i samme ejendom som et værtshus. Og her søgte fodboldfans jævnligt hen efter kampene i parken, og så stod menuen ellers på pis i porten og bræk på trappestenen. Og jeg ved godt, at fodbold er en meget elsket sport her i landet, men den her passionerede dyrkelse kaster også en række problemer af sig, som for eksempel udgifterne til politiet. For menuen stod nemlig også på blå blink og ballade, når der er såkaldte højrisikokampe, altså kampe mellem FCK og Brøndby som forleden, så rykker politiet talstærkt ud. Jeg har læst mig til, det er anslået, nogle tal anslået af Berlingske, at 250 betjente, som udkommanderes i forbindelse med de her kampe, 250 stykker, det er en del. Hver eneste af dem koster ca. 2.000 dagligt. Det bliver sammenlagt til 500.000 skattekroner, som vi bruger på de her kampe. Klubberne de får en række indtægter via billetsalg. Skatteborgerne de får så udgifterne og skal derudover finansiere det her abegilde, hvis det er sådan, at fodboldtosserne smadrer løs på tog, ligesom for et år siden, hvor en gruppe nederlagsramte fans de raserede et DSB-tog for 500.000 kroner. Det var en dyr søndag. Du er jo lidt fodboldfan, som sagt, Pia Allerslev. Det har jeg set på Facebooken. Prøv en gang at forklare mig, hvorfor skal skatteborgerne have udgifterne, når de privatiserede klubber har alle indtægterne? Jo, men det der, det er jo ikke fans. Altså, jeg tror virkelig, man skal skelne mellem det, der foregår inde på stadion, og så det, der foregår ude. Dem, der kommer til fodbold for at slås, det er jo ikke nogen klubberne, de er interesseret i overhovedet at have. Det er jo noget, klubberne kæmper med. Altså, der er sket rigtig, rigtig meget. Altså, du siger det her, det sker kun udenfor, men de var da ved at ryge flæsket på hinanden i onsdags, og det var da på tribunerne. Ja, når det sker inde på stadion, så er det klubbernes ansvar. Så er det klubberne, der skal sørge for at have nogle ordentlige kontrollører med selv. Både udehold og hjemmehold skal sørge for, at der er nogen, der kan gribe ind og gøre noget ved det. Der er det klubbernes ansvar. Det, der foregår ude på gader og stræder, der er vi simpelthen nødt til at holde fast i, at det kan ikke være klubbernes ansvar. Det synes jeg ikke, det skal være. Jeg synes, klubberne de skal stille med gode folk, de skal være opmærksomme, de skal hjælpe politiet med opklaring, de skal finde ud af, hvem var det, kender vi bøllerne, ved vi, hvem det er. Men det her, det er idioter. Dem, der går ud og smadrer ude på gader og stræder, det er idioter, som er fuldstændig ligeglade med fodbold. Og de har slet ikke noget med klubberne at gøre. De er fuldstændig ligeglade med fodbold. De mødes for at slås. Når folk de kan finde ud af at mødes i en eller anden konstellation, og så ringe til nogen fra den anden klub og blive enige om, at vi mødes klokken 6, så slås vi. Og så går vi ud og drikker en bar sammen bagefter. Hvordan kan det være, at de slås især, når det er sådan, deres hold har tabt, når de ikke interesserer sig for fodbold? Fordi de er skidefulde, og fordi de bruger fodbolden som påskud til at få den her slåskamp op at køre, eller for at få noget indhold i deres liv. Og ja, det kan da godt være, de holder med klubben, men det er jo ikke fans. Det er jo ikke, altså, jeg forstår godt klubberne, at de prøver at tage en smule afstand fra det, der foregår ude på gader og stræder, men hjælpe politiet så meget, man overhovedet kan. Det, man har gjort i klubberne, har jo været at prøve at sige, kan vi holde dem ude, der ikke er fans, kan vi holde dem ude, som bare vil slås, dem, der altid laver ballade. Og der har man jo haft nogle registre. Så hooligans er ikke fans? Nej, det er det ikke. Det er idioter, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og som bruger sporten som undskyldning for at få en slåskamp. Køber I den distinktion, at hooligans er ikke fans? Det er meget sjældent, jeg har med lidenhed med folk, der bor på Østerbro. Men lige når der er de der kampe... Kæft, hvor du langer ud i dag, Morten Messerschmidt. Radikale og magarterne, og nu også dem på Østerbro. Ja, okay. Men vi, hvis nu vi kumulerer det hele, så er det jo meget få mennesker, ikke sant? De bor alle sammen på Østerbro. Nå, nej, nu skal jeg nok stoppe. Alle de der sportsbegivenheder, det er vel især omkring fodbold, som jeg ikke ved noget som helst. Har du nogensinde set en fodboldkamp? Ja, min morfar er meget begejstret, så jeg har derfor inviteret ham ret hyppigt faktisk, når det kunne lade sig gøre, på landskamp, så har jeg købt billetter, vi har siddet der på tribunen og fået en øl og en pølse, og det har været rigtig hyggeligt. Men jeg nærer ingen varme følelser for nogen som helst form for sport, sådan set. Og jeg kan slet ikke forstå, hvorfor den slags begivenheder, som man ved så... enten genererer, eller i hvert fald tiltrækker det må vi, det ved jeg ikke nok, men en af de to ting, de her voldstyper, hvorfor i alverden skal man lægge det midt i en hovedstad? Altså, kan, når de der klubber mødes, kan de så ikke spille et eller andet sted på, over i Ribe, eller sådan noget, hvor der er masser af, ikke ind i byen, men altså, eller på Lolland, eller der må der være, Døllefjeld og Musse har et fremragende stadion. Altså, ja, hele udkants Danmark bør vi faktisk dedikere til de her højrisikokampe. Altså ikke for, at de mennesker, der bor der, så skal udsættes for den risiko, der er forbundet med det, men simpelthen et sted, hvor der ikke er et byliv. Man må da kunne flytte ting derud. Altså, man ligger jo heller ikke et kernekraftværk midt inde i en by, vel? Nå, fordi det ved jeg ikke, at Barsebæk altså, ligger der rimelig tæt på både Malmø og København. Men derudover, jeg kan godt se rationalet, men hvis vi lige prøver at holde os lidt til emnet, fordi alle de andre emner er alligevel sejlet afsted, så nu prøver vi lige at være en lille smule rigide. Assan Breisler, er det kun mig, der er indigneret over de her ting, eller laver du også en distinktion imellem, hvad der sker inde på tribunen og hvad der sker udenfor, og at det er sådan, at der er nogen, der flipper fuldstændig ud og går amok og smadrer togkupéer osv., det har ikke noget med fodboldklubberne at gøre. Jamen altså, jeg lytter jo til, hvad Pia siger, fordi hvad Pia Alderslev, fordi det lyder som om, hun har nogle erfaringer med det her, så prøver jeg at lære noget i dag. Jeg kigger beundrende over på Pia Alderslev. Respekt. Jamen altså, nå, men jeg ved jo ikke, altså, jeg har sådan en, men det er en konspirationsteori, jeg har en forestilling om, at de her klubber synes, det er fedt at have en lille hård kerne af fans, som kan tæske de andre. Og jeg ved ikke, om det er sandt, men der er jo noget i fodboldkulturen, som er altså intens, ikke? Altså, når man står inde på stadion, så kan man mærke, at det, altså, der er adrenalin og endorfin i luften, ikke? Og masser af testosteron i øvrigt. Og selv blandt kvinderne. Selv blandt kvinderne, åbenbart. Men altså, og det er jo en del af miljøet. Altså, vil det ikke være rimeligt? Jamen, prøv at høre, jeg voksede op, ikke? Jeg spillede fodbold på AB, Akademisk Boldklub, men jeg gik over til cricket. Og cricket er en sport, du ville kunne lide. Polo holder jeg meget af at se på. Ja. Nå, polo. Vil det ikke være meget rimeligt, Hassan Preisler, hvis de privatiserede klubber, de selv spyttede lidt i kassen og betalt for de skader, deres fans forvolder? Jamen altså, det vil i hvert fald motivere klubberne til at gå ud og tage ekstrem afstand til det her, ikke? Og det er jo tosset. Altså, min far bor på Østerbro, ikke? Og det er, altså, det... Mange gode folk bor på Østerbro, ja, Morten Messerschmidt. Ja, og det er noget rod derude, når der er kamp, ikke? Jo, men altså, og et støj helvede, altså... Men samtidig, så må jeg sige, Morten, altså, hvis du ligesom ønsker, at stillet op mod Østerbro og de radikale og sådan noget, så skal du ikke ønske dig at flytte nationalstatiet fra Østerbro, fordi det er jo, det, man kan jo sige, det er vores lille hævn, ikke? At det ligger lige det er præcis jo faktisk den eneste derude, bums på Østerbro, det er parken. Præcis, ja. Er det det, du siger? Jeg havde ikke tænkt på det før. Det kan der være noget om. Men er altså, det, der forstyrrer byfreden? Og det er jo typisk om søndagen, og hvad ved jeg? Altså, nej, hold nu op. Vil du hellere have altså, alle de der latterlige maraton, som byen nej, også er fyldt? Nej, det vil jeg også have ud af København. Man også ud af byen, Pia. Det er jo man kan ikke det, komme der med frem, til man at definere arbejde, man kan ingenting, byen. Og så kommer der en eller anden maratonløber forbi hver halve time, og politiet skal afspærre det i flere dage. Det er enerverende. Altså, og ved, hvad man betaler i skat her i landet, så kan man få lov til at køre på vejene, fordi der er en eller anden amatør fra, hvad ved jeg, Sydtyskland, der skal tonse igennem hovedstaden her, fordi han kalder sig maratonløber. Det er så irriterende. Få det ud i udkants Danmark. Få det ud der, hvor de ønsker at have aktiviteterne. Jeg er fuldstændig enig. Det er en kilde til konstant irritation. Lige præcis at se alle de der Iron mænd, der har smadret deres ægteskaber, fordi de simpelthen ikke kan finde ud af at knalde deres koner, men løber rundt i stram lykre i stedet for. Der er absolut noget der, der ikke er særlig sundt. Er du ansvarlig for det, Pia? Det har jeg været, og jeg har været stolt over, at vi har gjort det. Jeg har været stolt over, at vi har VM i landevejscykling midt inde i København. Jeg har været stolt over, at vi har VM... Landevej. Det skulle ikke et bymitte. Det var altså, enkelstarten. Jeg er fuldstændig ligeglad. Den blev holdt altså, i København. Alt det der, der forstyrrer. Prøv at høre, I beskatter københavnerne fuldstændig det hvide ud af øjnene, og så skal man chikaneres af folk, der du gerne vil dyrke deltage. Sport. Deltage. Af en eller anden grund, jeg kan ikke se det for mig. Jeg kigger venligt ud på min producer lige nu, fordi jeg kunne mægtigt godt tænke mig en kop kaffe, som han havde lovet mig for et kvarter siden. Morten Messerschmidt, jeg tror heller ikke rigtigt, det er dig at tage en Ironman. Men altså, hvis vi lige kan holde os bare en lille smule til emnet, så i USA, der kan 60.000 mennesker godt finde ud af at se en American football-kamp, der er langt mere voldelig, uden at gå i flæsket på hinanden. Ja. Og så fristes jeg til at spørge, hvorfor kan det ikke lade sig gøre i Danmark? Det ved jeg da ikke. Jeg er da ikke sociolog eller adfærdsekspert. Altså, jamen, du har sgu da mening om alt. Bare, ja, men jeg konstaterer bare, at det er også derfor, jeg synes, det er ret irrelevant. interessant, om klubberne har et ansvar eller ej, men bare konstatere, at det her det finder sted. Og så må man så jeg synes ikke, det er irrelevant. Det er en halv million skattekroner. Du har lige siddet og harceleret over skatten, ikke? Ja. Nu bruger vi så en halv million på, at der skal dialogpoliti op i Gule Veste og følge de her fodboldfans fra Brøndby Øster, eller hvad det hedder, station, frem til stadion. Det er en strækning på 2,7 kilometer. Der er politi på hele strækningen. Kan man ikke få nogle frivillige fra klubben til at passe alle de her fans op? Dialog. Det kan man, og de er, klubbens frivillige er der jo også, klubbens kontrollører er der jo også, de er jo til stede. Så der er 250 betjente, og så er der også en masse frivillige. Jo, fordi der er sådan nogle børnevoksne i hele trøje, der ikke finder opførsel. Det er jo blandt andet politiet, som er med til også at vurdere, at der er behov for det. Og når man er, når man er en voldelig fan, hvis de kan tillade sig at kalde sig for fans, så ender de jo med at ødelægge det for den der store... Altså, desværre i søndag spillede Brøndby mod FCK ind i parken. Der havde Brøndbys sådan hardcore fans havde besluttet sig for at boykotte kampen, blandt andet fordi der var nogle diskussioner om hvad man skulle vise af adgangstegn og alt muligt andet for at komme ind, og hvad man skulle have af sådan noget ID og ting og sager. Så der var stort set ikke nogen. Der var det var da en fed ting, at de havde besluttet for at boykotte det. Det burde de da gøre noget oftere. Det stod stadigvæk fuldstændig Ja, men altså, det var så alle FCK'erne, kan jeg jo så hilse at sige. Og så alle os pæne Brøndby-fans, som sad helt stille og ikke engang måtte have gule trøjer på, fordi vi jo så ikke var rigtige fans. Men der var jo fuldstændig lige så meget politi på gaderne, fordi politiet ved, at når de her store klubber spiller, så er det forbundet med en risiko for, at der bliver ballade. Men jeg kommer jo fra Venstre og kan jo godt lide at få skattelettelser og skatten lidt ned. Det kunne jo for eksempel være en måde at gøre det, at man betragtede det her som en slags særskat på idioti, men som så skal betales af klubberne selv. De må selv finansiere det politi, som skal myldre rundt omkring stadion, fordi der er så mange voksne mennesker, der ikke kan opføre sig ordentligt. Ja, men altså, jeg tror, at klubberne er meget villige til at indgå i en god snak med politiet om, hvordan i alverden man kan gøre det her bedre. Men jeg tror bare, at man også er nødt til at forholde sig til, hvem der har ansvaret. Det her, det er jo det enkelte. Altså, jeg er jo, det er individets ansvar, det her. Og hvis der er folk, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så er det jo dem, der skal retsforfølge. Så er det jo dem, der skal betale. Men nu er du jo tidligere været kulturborgmester. At der er folk, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Hvis nu det havde været et værtshus i Indre By, uge efter uge var der bare kronisk ballade, eller det havde været et spillested, hvor folk de også opførte sig som neandertalere. Hvad var der så sket? Så havde vi sendt politiet. Så havde de mistet bevillingen måske? Nej, det ved du hvad, der skal alt for meget til at miste bevillingen i København. Så det burde de faktisk ifølge dig? Jeg sidder ikke i bevillingsnævnet længere, så det vil jeg lade være med at udtale mig. Men hvad hvis man ikke serverede øl på de der fodboldkampe? Vil det ikke dæmpe gemytterne voldsomt? Så kunne de få en kondivand og en pølse. Altså, så kommer de da ikke ud i den der ekstatiske rus. Jeg tror, der bliver røget nogle ting. På alle tribuner. Det skal der jo slås hårdt ned for. Så ja, må man jo meget gerne. Så må man bede folk om at puste, ja, når de går ud derfra. Så der vil du faktisk gerne have nogle strisser, hvis man kan knalde alle de der pothoveder. Nej, det mener jeg sådan set, at klubberne, der inviterer folk ind på stadion, eller hvor det er, de sidder der. Så skal der de lige blæse, før de kommer op på tribunerne. Jamen, de har det jo med i lommerne og alt muligt. Det stinker jo af spændende ting. Så skulle du have nogle hunde med. Altså, det kan lade sig gøre i lufthavnen, så kan det vel også lade sig gøre på et stadion. Jo, men er du klar over, hvor mange udgifter vi bruger på sikkerhedskontrol i lufthavnen hver eneste dag, hvis vi skulle gøre tilsvarende på stadion? Altså, selv mine børn, det er ikke vores problem. Har... Vi kan da ikke have folk, der fiser rundt med hash i lommerne, og så får vi det må de gerne, fordi det er en fodboldkamp. Nej, men jeg er helt enig med dig. Altså, selv mine børn, de har læst sig til, hvor det er, man skal gemme romerlys, som jo også er ulovligt at medbringe på stadion. Det har de læst sig til, hvad det er, de smarte fans, hvor gemmer de gør. De det henne? Ja, det fortalte min 11-årige datter mig forleden, da vi var på vej til fodboldkamp, hvor hun sagde, at det er så der, hvor så drengene, de går til fodbold, og så har de altid en eller to piger med. Jeg har sjovt nok altid været en af de der en eller to piger, der har været med drengene til fodbold. Jeg har aldrig oplevet det her. Og så gemmer pigerne det simpelthen sådan mellem brysterne, fordi der er alligevel lidt for intimt, at de der vagter, de begynder at mærke efter. Er lige bekymret for, at de stak op i mosen? Det gør de ikke. Eller det ved jeg ikke, men det tror jeg ikke, de gør. Men mellem brysterne, der er de... Yderlighed, ikke? Men det havde man jo på det... Der lå i København for mange år siden, lå der en bar, der hed Tandhøjser. Og der var deres drink var jo en drik, man drak, mens man havde romerlys op i røven. En ugly buckley hed det. Nej, der skriver noget til dig igen, Morten Messerschmidt. De er helt vilde med dig, altså, og de er også vilde med dig, piger. De er faktisk vilde med alle sammen. Altså, de vil også have distortion ud af byen. Altså, det kan jeg ikke forestille mig, at du kan have noget som helst imod. Nej, ikke det fjerneste. Men du vil have sådan en evig søndagsby. Altså nej, ud synes, med det store søndag, Iron Man og fodbold. Det er Copenhagen Opera Festival, og det er jazzfestivalen. Mm. Det synes jeg er afvildt på en pæn og ordentlig måde. Men det der, som inciterer unge mennesker til at sidde og snitte alle mulige pulverting op i ansigtet, og jo, ordentligt købet gør det for skattekroner her i København, og de glasflasker og hvad ved jeg, der ligger rundt i gaderne. Altså, her kunne man tale om en pligt til at simpelthen få ryddet op efter sig selv. Eller, og hvis ikke kan finde ud af det, så ud af byen. Ud, væk med det. Ja, ud til udkants Danmark. Ja. Jamen altså, det er jo som om, altså, jeg synes jo, det er fantastisk smukt, at du ligesom står så meget på mål for lige præcis det, du elsker, Morten. Det, altså, det burde, jamen, det burde politikere bare være mere ærlige omkring, ikke? Og så slås for lige præcis den ting, de gerne vil slås for, ikke? Også det kan man jo sige, at Pia Allerslev bestemt jamen, også gør. Hun har jo lige stået fodbold. På mål for fodbold. Ja, helt klart, men altså, i en storby har man jo de her subkulturer, som kommer til udtryk, ikke? Og det synes man åbenbart, man skal have, og det er det, der definerer en by som en storby, ikke? Det forstår jeg også godt. I vores image, men ikke? Prøv at høre, ude på Amager for eksempel, der er der alle mulige haller, som man kan lege. Ja. Og hvor man så selv står for ansvaret for at rydde op efterfølgende. Kunne man så ikke gøre det derude? Skal det foregå i det fri? Så amerikanerne bliver lidt irriteret over, at alt skal rykkes ud på Amager. Nu. Jo, men jamen, så må man finde en anden hal. Nu er det bare, fordi jeg lige kunne huske det. Altså, simpelthen flytte ind i et lokale, hvor man selv har ansvaret. Det er så nemt at sige, nu holder vi en festival, så smadrer vi en halv bydel, og så er det jo et københavnske skatteyder, der må rydde op efterfølgende. Nej, sig til disse mennesker, de er meget velkommen til at have deres aparte synspunkter og handlinger for sig selv, men det må foregå et eller andet sted, hvor de så også har ansvaret for det. Der er jamen, en, der altså, skriver, der retter dig, Morten Messerschmidt, der siger, du mener da ikke seriøst, man bliver aggressiv af hash. Der er masser af mennesker, som rammes af hashpsykoser, og derfor begår de mest sindssyge forbrydelser. Det kan jeg godt fortælle jer. Men du kan jo godt huske sidste gang, du havde diskuteret ved hash, og der var vi jo enige om, at en af forbrydelserne, som fulgte i kølvandet med for meget hash, det var jo reggae. For meget hængerøv. For meget lal. Det er nok for meget at kalde reggae for en forbrydelse. Men jeg fik faktisk, efter det program, fik jeg faktisk en e-mail fra en politibetjent, som bekræftede, hvad jeg havde sagt, nemlig at der er rigtig mange af de mennesker, som begår forskellige forbrydelser, indbrud, simpel vold, 244 osv., som når politiet kommer frem, man konstaterer er påvirket af hash og alt, hvad det ellers hedder i den der art. Jamen altså, Jeg synes, det handler om... Jeg synes, debatten må handle om, hvor vi ligesom sætter grænsen for, hvad vi vil acceptere for subkulturen, ikke? Og altså, jeg synes jo også, jeg bor på Nørrebro, jeg synes, distortion er noget bøvl. Altså, jeg synes, det er hamrende irriterende. Min mor ligger i sin lejlighed på Nørrebrogade og skælver, fordi hele Nørrebrogade går i masse psykose, ikke? Altså, jeg har også sagt til dig, I skal flytte til Østerbro. Hvorfor skal man flytte? Jamen, hvorfor skal disse mennesker have lov til at ødelægge det? Ja, og det er faktisk også ret vildt, ikke? Fordi... Jeg mener, vi har også subkulturer, som er banderne, og som står for hassalget på Nørrebro, ikke? Det er jo også en subkultur. Og den subkultur er der jo fuld rummelighed overfor i Københavns Kommune, ikke? Altså, vi lader dem stå, de er det har deres korrekt, hjørner, de er og de har... De, jamen, jeg bor 25 meter fra deres hjørne på Nørrebro, ikke? Og det, de laver, det foregår uadresseret. Jeg har i de 2 år, jeg har boet på Nørrebro, i det kvarter... 2 gange set politibiler. Og de kommer altid 3-4 stykker, når de kommer. Selv når brandbilerne rykker ud, de 2 gange, de har gjort det i min gade, som jeg ikke vil nævne her. De 2 gange, de har gjort det, så er de kommet uden politieskorte. Jeg synes, det er vildt, at det kan foregå uadresseret. Og jeg ved, at det kommer til at regne ned over mig nu, at jeg er konservativ, og nu sidder jeg også her og bedste perles med Morten Messerschmidt og så videre, og jeg er blevet for gammel, at jeg burde flytte til Østerbro og så videre. Men jeg synes, det her er tosset. Altså, jeg synes, det er tosset, at det foregår. Der er en lytter, der siger, at jeg er helt enig med Pia Allerslev. Selvfølgelig skal der være fodbold og koncerter og så videre. Der skal også være maraton og andre store events. København er i forvejen en total provinsby. Lad os ikke gøre det værre, og jeg bor altså i København. Det er Anders... Godt, tak, Anders. Sådan, der er jo bakning til det. Nå, men det er den Radio 4. Skiller lige en skiller. Nå. Vi tager debatten om, hvorvidt København er en provinsby. Eller på et andet tidspunkt, for vi skal videre til en undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier blandt 1300-16-årige, der viser, at over halvdelen af de unge synes, det er flovt at bade sammen med andre. De vælger hellere at bade derhjemme. I 2010

Hun bruger simpelthen ordet gay. Lyserødt. Ja. Men hun er ikke sådan en type pige. Altså, Sonja er vildt modig. Hun klatrer for eksempel 8 meter op i et træ, og når jeg så siger til hende, at hun skal komme ned, så siger hun op fra træets top, så siger hun, far, kan du ikke huske, at det er sjovest at klatre på de tynde grene? Jeg har sagt til min søn, han må godt komme hjem med en kvinde, der har plastikbryster og lindetatovering osv. Hun skal bare have en bogreol. Med bøger i. Ja, ikke med VHS-bånd, eller hvad fanden der er, kælervaser, eller en hideous. Men jeg tror, udfordringen i hele den her diskussion, det er jo, at de så, til trods for, at de er bekymrede for deres krop og idealerne og alt det der, så jo alligevel, som du også startede med at sige, så smider billeder på de sociale medier, fordi det synes de ligesom, de skal for at leve op til det, de andre gør. Retoucherede billeder. Retoucherede, præcis. Ja. Og det er jo det, at der tror jeg jo, vi alle sammen, og der, jeg er ikke lige helt sikker på det der nøgenhedsnøde, at jeg lige er med på den del af det, men tanken bag, tror jeg, at er meget god, at vi skal være bedre til at vise, at man kan være noget andet på de sociale medier, man kan gøre nogle andre ting. Så det hos forældrene, den ligger? Det er hos forældrene, og så ligger den jo altså også, altså Sex og Samfund for eksempel, har nogle helt vidunderlige kampagner. Uge 6 for eksempel, sjovt nok, har de, hvor de er ude i alle folkeskoler og lave nogle virkelig, virkelig målrettede, gode oplysningskampagner en hel uge, hvor de er med undervisningsmaterialer og alt muligt ude på skolerne. Og i år var det faktisk de sociale medier, og det med, hvad er det for nogle billeder, man sender, hvad er det for nogle sms'er, man smider rundt til vennerne, og hvordan reagerer man, når man modtager noget, man ikke rigtig er glad for. Min datter på 11 har fået lov til at være på Snapchat, og jeg er vanvittig angst for, hvad det er, hun modtager af billeder. Hun ved godt, at der skal ikke sendes noget som helst, som ikke er inden for skiven, men hvad hun modtager. Og jeg tjekker hendes telefon ofte, og jeg har diskussioner med hende om, hvad er det her. Men når alle andre veninder er på Snapchat, men det er jo der, hvor jeg ser de der hurtige ting, der pludselig kommer op, og man siger, men de forsvinder jo igen. Nej, det gør det jo ikke. Det gør det jo sjovt nok ikke. Det har vi jo set masser af eksempler på. Ja, de fleste tager jo bare et hurtigt billede af dem, når der er noget undervejs. Men så laver man en screenshot af det, og så er det der for evigt, ikke? Men i høj grad er det jo også, som Morten Messerschmidt er inde på, altså en opgave, der består i at hylde folk, der kan noget, i stedet for folk, der bare ser ud af et eller andet. Præcis. Det bliver sidste ord i den debat. Radio 24/7. Vi skal videre til Breivik, der er blevet så krænket, at han er tæt på at skrive en klumme til Politikken. Den norske stat er netop blevet dømt for krænkelser af menneskerettighederne i en sag, som massemorderen Anders Breivik har anlagt. Breivik har fået medhold i et af sine anklagepunkter, nemlig at afsoningsforholdene er en krænkelse af hans grundlæggende rettigheder. Retten mener, at forholdene, som han altså afsoner under, er i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3. Og denne artikel siger, at ingen må udsættes for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Breivik er stort set overladt til sig selv, 22-23 timer i døgnet, og han har siden sin anholdelse været udsat for mange hundrede kropsvisiteringer i nøgen tilstand, og han har fået håndjern på over 3.000 gange. Massemorderen Breivik har gennem årene klaget over alt for kold kaffe, til hyppige forkølelser og almindelig ensomhed. Men det kan måske være lidt svært at have ondt af en mand, der bombede Oslos regeringskvarter og skød og dræbte adskillige ungdomspolitikere på Ytøya. 77 overvejende unge mennesker døde, og han efterladt lige så mange sårede og så også et ar på hele den norske sjæl. Men selv et umenneske skal vel behandles efter menneskerettighedskonventionerne, Hassan Preisler? Jamen altså, ja, spørgsmålet er jo, kan man være et svin over for et svin? Er man egentlig ikke et større svin over for svinet ved at være meget ædel? Nå, det ved jeg. Jo, måske. Det ved jeg ikke. Altså, men jeg må jo spørge mig selv, er jeg et svin over for svin i mit liv? Ja, det er jeg. Altså, hvis nogen opfører sig svinsk over for min datter, så griber jeg ind. Og jeg er sådan set ret ufiltreret i forhold til, hvilke redskaber jeg vil bruge. Altså, hvis hun bliver mobbet med hendes forældre blevet skilt, hvilket hun har oplevet i sin børnehave fra et bestemt barn flere gange, så går jeg hen til det barn, sender Sonja ned i den anden ende af legepladsen, og så siger jeg til det barn, du skal vide, at en skilsmisse kan ramme fra, som lynet fra en klar himmel. Og herunder siger barnet, også dig. Barnet, hej, lille pige. Ja, så siger barnet, hvad betyder det, lyn fra en klar himmel? Så siger jeg, i dag smiler dine forældre, i morgen er de måske skilt. siden da er min datter ikke blevet mobbet med, at hendes forældre er blevet skilt. Ej, jeg tror også, der er sat prop i. Fornemmer man ligesom Morten Messerschmidt, kan man fortænke nogen i at overveje, om ikke det er bedst, at Breivik kan bare sidde og rådne op i fred? Overhovedet ikke sådan har jeg det også. Jeg synes, det er så irriterende, at man skal høre på den der idiot hele tiden i medierne. Han burde man bare sidde i et hul og rådne op i et glemsel. Men det interessante ved det her, det er, at det virkelig udstiller

at beskæftige sig med noget, der er så ondt og så helt skævt i forhold til, hvordan normalt tænkende mennesker, de i øvrigt agerer. Så det kan vi jo lære noget af, og blive skræmt af og forundret af. Så du synes ikke, medierne overbeskæftiger sig med Breivik alligevel? Jo, det synes jeg, de gør. Men jeg er jo også nødt til at være ærlig at sige, jeg læser det jo, når de skriver det. Så derfor, altså, så gør de det jo måske ikke. Det er jo sådan, hvis man sådan træder lidt tilbage og kigger på det, jo, så står der alt for meget, men... Nu er jeg faktisk kommet i tvivl. Er det for meget, eller er det ikke for meget? Jeg synes, det er en relevant beskæftigelse, det må jeg sige, som medierne er ude i, fordi vi bliver nødt til at forholde os til det her. Hvad vil vi som nationer gøre ved den her type mennesker? Men problemet er jo, når det ikke bliver reflekterende, altså når det bliver mere sladder, eller mere den der, det er interessant og det er spændende, men bliver vi tvunget til at forholde os til det? Det bliver vi så nu, fordi vi tager diskussionen her i det her program. Men det gør jeg jo ikke, når jeg sidder og læser Politikken eller Berlingske i øvrigt. Så læser jeg det og siger, at det er også noget svineri. Det er jo et forsøg på at forstå ondskaben. Det er også det, alt stor litteratur er beskæftiget med. Kan I huske den film, der hedder... Kan I huske den film, der hedder Livet er smukt, hvor en tysk nazi-officer bliver stillet over for et spørgsmål, der handler om menneskelig ondskab, og han kan ikke besvare det. Og fordi det er så enigmatisk for ham, ender han med at blive sindssyg. Mm. Men prøv at høre, jeg bliver nødt til at sige, på grund af Breivik, og på grund af medierne beskæftiger sig med ham så meget, som de gør, så sidder jeg nu i dag for første gang i mit liv og tænker, der er noget galt med menneskerettighederne. Det er da en udvikling. Altså, det er en udvikling at gennemgå. Ikke? Jeg har tilsluttet mig menneskerettighederne, som jeg har tilsluttet mig, at jeg hver dag skal have ilt, altså, og vand. Og så videre, ikke? Og sex. Så der er jo sket en forandring i mig, ikke? Men det der problemet er jo også, at menneskerettighederne bliver stadig, altså udvider sig hele tiden territorielt. Altså, der findes jo erklæringer, der siger, at adgangen til internettet er en menneskeret. Nej, det er noget, som besinder sig på en fysisk udvikling, altså at man udvikler nogle kabler og så videre, ikke sandt? Og alle kan jo være enige i, hvad Pia var inde på før, selvfølgelig har man ret til et forsvar. Selvfølgelig har man ret på en retfærdig rettergang og så videre. Men spørgsmålet er, hvad det er, der definerer denne retfærdighed? Og vi er jo på rigtig mange områder dybt uenige om, hvad der er det rigtige. Der er jo nogen objektiv sandhed inden for, hvad der er rigtigt og forkert, når vi taler om de her ting. Og derfor giver det bare i min optik ingen mening at overlade det til nogen, som ikke er folkevalgte, at afgøre. Og derfor synes jeg, at man skulle lade politikerne definere mere minutiøst, hvad det er for nogle rettigheder. Så det vil du gerne overlade til Zenia Stampe og de radikale? Hvis hun kan få 90 mandater bag sig, så accepterer jeg det, og så flytter jeg til Schweiz eller USA. Men må jeg sige, menneskerettighederne er vel også formuleret for ligesom at adressere nogle problemer, som ville være i nationer, hvor der for eksempel ikke var mulighed for at stemme på den kandidat, man ønskede. Ja, det er fuldstændig. Og det sjove er, at hvis du tager for eksempel Sovjetunionens forfatning, så er den jo overpøst med alle mulige menneskerettigheder. Alle har ret til at tænke frit og danne foreninger og lave demonstrationer. Altså, alt det, der overhovedet ikke var til stede i Sovjetunionen. Mm. Så derfor er det jo, dybt paradoksalt, hvorfor man ikke bare laver lov, hvor politikerne i deres mandat udfylder, hvad det er for nogle rettigheder, altså positive rettigheder, som folk skal have. Radio 24/7. Vi skal videre til dagens sidste emne, som er et nyt fast element her i programmet, der handler om kåringen af ugens overprivilegerede stakkel. Vi indstiftede som sagt sidste uge en ny pris, for vi er jo glade for dagbladet Politikken, hvor det altid er synd for nogen, det faktisk ikke er synd for. For eksempel 12-talspigerne, børnefamilierne, spøltsegmentet eller bare kvinderne, fordi de er kvinder. Sidste uge der var det mest synd for prins Henrik, der aldrig blev kongen, og heller aldrig rigtig er blevet forstået og påskyndet af det danske folk. Undtagen måske af dig, Morten Messerschmidt. Jeg kan forestille mig, at du har virkelig påskyndet Henrik. I høj grad, det gør jeg stadigvæk, og jeg synes, det er lidt pinligt, hvordan du i dit republikanske sværmeri insisterer på, at vi vil med at tale nedladende om ham. Hvad kalder du det? Republikanske sværmeri. Sværmeri? Ja, selvfølgelig. Og jeg synes, det var noget andet, du sagde. Jeg har faktisk stået i lige præcis det her program for nogle uger siden og rost prins Henrik hver gang i påvej. Jeg roser da jævnligt prins Henrik. Han er da min favoritkongelige. Silkestrømper og vinrøde bukser og ture til Venedig. Jeg er helt med. Du gør dig lystig på hans bekostninger. Det er ikke særlig klædeligt, fru Hermansen. Nå, mener du? Det er jo stadigvæk frøken. Nå, men vi skal se på... gift, så kan man ikke blive frøken igen. Vi skal se på, hvem det er mest synd for i denne uge. Og vi kan jo